Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μύτικας, ο Νικόλας Μελίνης που μόλις γύρισε από τις διακοπές. Καλώς ήρθες, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Και η Ζωή Παπαδοπούλου στο πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν βρίσκεστε. Και όπως θα έλεγε και μια ψυχή. Welcome to the show, let everybody know, Κωνσταντίνε. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα. Ναι. Είναι σε μετάφραση Θάνου Καμίλαλη. Google και Θάνου Καμίλαλη. Πάμε. Καλώς ήρθατε στην παράσταση. Ενημερώστε τους όλους. Τελείωσα τα παιχνίδια, θα σπάσω τις αλυσίδες. Καλύτερα, δέστε τις ζώνες. Θα ρίξω άλλο ένα φλιτζάνι. Αυτό είναι το μποέμ μου, οπότε πιες το, φίλε μου. Αυτή η ιστορία είναι η αλήθεια μου. Εγώ πήγα στην κόλαση και πίσω, να βρεθώ σε καλό δρόμο. Έσπασα τον κωδικό, όπως οι αμμονίτες. Μόλις του έδωσα λίγο χρόνο, τώρα βρήκα τον παράδεισο. Έσπασα τον κωδικό. Επειδή κάποιοι μπορεί να αναρωτιέστε τι είναι οι αμμονίτες, γιατί δεν έχετε γενική παιδεία, δεν έχετε επιστημονική παιδεία, να ξέρετε ότι η Φάρμα θα είναι εδώ. Ο Νικόλας το κοίταξε πριν να ξεκινήσει. Ήταν μαλάκια, προϊόντα εξέλιξη των ναυτιλοειδών στην ανώτερη δεβόνια περίοδο. Τώρα αν άκουσες τραγούδι και δεν κατάλαβες για ποιους αμμονίτες μιλάει. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ νόμιζα ότι είναι πέτρωμα. Ο αμμονίτης. Μοιάζει με. Είναι απολίθωμα, εντάξει. Είναι... πέτρα δηλαδή. Θάνο, θα μου επιτρέψεις λίγο. Πέφτω και κύριε μέσα, ζάρι! 10 ευρώ ο Γιώργος για να τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος το ζάρι, τουλάχιστον την εισαγωγή. Με 10 ευρώ. Όσες φορές θέλετε, παιδιά. Δεν δεχόμαστε παραγγελίες, εκτός όταν πληρώνονται. Όταν πληρώνονται, εννοείται ότι τις δεχόμαστε. Είχαμε, Θάνο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε την εκπομπή από τα σημαντικά. Είχαμε μια έντονη πολιτικοποίηση της Eurovision. Είδαν Eurovision και αυτοί που δεν βλέπουν. Και αυτοί που το παίζουν κάπως έτσι τώρα που λες έλα καημένε τώρα, έλα ξεκόλα τώρα μεταξύ μας είμαστε, άσε τις υποκρισίες. Υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον λόγω της σκανδαλώδους παρουσίας του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε, υπήρξε μια προσμονή. Αν και τι θα συμβεί με τον κόσμο από κάτω που φαίνεται ότι ακούγονταν αποδοκιμασίες οι οποίες δεν έφταναν μέχρι την τηλεοπτική αναμετάδοση, γιατί υπήρχε αυτό το μηχάνημα που περιγράφουμε λεπτομερώς στην ανασκόπηση για το πώς λειτουργεί. Τελικά δεν νίκησε η Ελλάδα, δεν νίκησε η πατρίδα μας. Είμαστε μαθημένοι όμως οι Έλληνες στα δύσκολα. Είμαστε μαθημένοι να πολεμάμε, να χάνουμε και να είμαστε εκεί. Όρθιοι και την επόμενη μέρα και στην επόμενη Eurovision ελπίζουμε αυτή τη φορά με μια υποψηφιότητα που να απηχεί τα ενδιαφέροντα, την καρδιά, τον παλμό του ελληνικού λαού με Σπύρο γραμμένο στη Eurovision. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Το λέμε ότι ως εκπομπή δεν έχουμε πρόβλημα να πάρουμε θέση σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι με έβαλε ένας φίλος σε σχόλιο στο Facebook, mm-hmm. πλατφόρμα κοινωνικής δικτυώσεως. Mm-hmm. Για να βάσει την ανασκόπηση, έβαλε από κάτω ένα βιντεάκι που εμφανίζεται μια τραγουδίστρια από την Αρμενία να τραγουδάει το Κατινάκι. Το έχει ανεβάσει η Μαρίνα Σάτι. Και σκεφτόμουν από πόσα πράγματα συμπυκνώνει αυτή η χειρονομία. Εγώ έχω μια απέχθεια προς τις βαθμολογίες, η οποία είναι πολύ πολύ βαθιά. Είναι ένα κομμάτι πολύ ισχυρό, κεντρικό της ύπαρξής μου. Σκηνοθετούσε για χρόνια μια θεατρική ομάδα, με πολύ δυσκολία σταμάτησα όταν πια δεν γινόταν να το συμβιβάσω με το πρες, και είχαμε πάει σε κάποια φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου. Δεν το συνιστώ και σταματήσαμε να πηγαίνουμε ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας είναι πάντοτε ανταγωνιστικός και μάλιστα δεν έχει σημασία να πει κανείς ότι και ποιος νοιάζεται ρε καημένε, γιατί το φοβερό είναι το κοινωνιολογικό πείραμα εκεί πέρα ήταν ότι οι άνθρωποι έδειχναν τρομερή αγωνία για αυτό. Ήταν κάπως σαν Όσκαρ. Είχε πρώτου, δεύτερου ανδρικού, πρώτου, δεύτερου γυναικείου, για κουστούμια, για τα σκηνικά, για το ένα, για το άλλο. Οπότε μέσα σε όλο αυτό υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός. Οπότε πηγαίναμε εκεί πέρα και ήμασταν εντελώς ατέριαστοι, γιατί την ώρα που γινόταν αυτό είχαμε βρει έναν ηλικιωμένο κύριο που έκανε ένα νούμερο, κάτι σαν κλόουν εκεί πέρα, και συνεργαστήκαμε, κάναμε μια παραστασούλα μαζί και την δείξαμε. Και υπήρχε κάτι που, τηρουμένων των αναλογιών σε αυτή την αστεία κλίμακα, έδειχνε ότι είναι πολύ πολύτιμες οι στιγμές που οι άνθρωποι, αντί να ανταγωνίζονται, συνυπάρχουν, συνεργάζονται και δημιουργούν από κοινού. Οπότε όταν είδα αυτό το βίντεο που το έλεγε τόσο ωραία το τραγούδι, αυτή η τραγουδίστρια από την Αρμενία, λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα πώς συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού τον οποίο δεν έχω δει ποτέ, και συμπεριλαμβάνω και τη χρονιά για την οποία κάναμε ανασκόπηση, γιατί λέω τώρα, αφού την έχω κάνει, δεν έχω καμία επαγγελματική υποχρέωση πια να δω τον διαγωνισμό. Μπορώ να κάτσω με την εσύ. Έχω κάνει το καθήκον μου στην ανθρωπότητα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ή το καθήκον μου στο The Press Project ή τον κόσμο που περιμένει ότι θα την έχω δει για να την σχολιάζω. Οπότε λέω τώρα, αφού έχει βγει ανασκόπηση, δεν με υποχρεώνει κανένα. Δεν θα έρθει κανένα και θα μου πει, για σήκω γρήγορα, πάμε να δούμε Eurovision, δεν τρέπεσαι. Και σκεφτόμουν αυτό το διαγωνισμό, αυτό το πράγμα, πώς είναι εκείνη η στιγμή όπου είναι δύο νεαρές κοπέλες που τραγουδάνε και απλώς λέει μία ένα τραγούδι από τη χώρα της άλλης, που έχει να κάνει και με όλο αυτό το ρεύμα των κοινών μουσικών παραδόσεων. Ανακάλυψα με χαρά τι ωραία που τα λέει η Μαρίνα Σάτι. Ωραία δεν τα είπε, Θάνο? Ναι, ήταν και η απάντησή της σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου. Δηλαδή, στη συνέντευξη τύπου, την γνωστή συνέντευξη τύπου που έκανε το Χασμουριτό, τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος από την Τουρκία και ξεκίνησε η ερώτηση λέγοντας ότι απόψε μας ένωσε πραγματικά η μουσική, απόψε εκπροσώπησες όχι μόνο την Ελλάδα αλλά τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Τι σκέφτησε επ' αυτού, και έδωσε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση η Μαρίνα Σάτι για το πόσο ο πολιτισμός ενώνει, η μουσική ενώνει, για τα κοινά που μοιράζονται μεταξύ τους οι χώρες της περιοχής, που καταλήγει λέγοντας κάτι που της είπε ο δάσκαλός της, που λέει δεν θα το ξεχάσει: η ηλικία της κουλτούρας και των παραδόσεων αυτής της περιοχής του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία των συνόρων μεταξύ των χωρών. Το οποίο, αν κάτσεις λίγο και το σκεφτείς, σε έθιμα, σε γλυκά, σε φαγητά, σε διάφορα, σε παιχνίδια, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ. Είναι, για να πω και το κλίσε, είναι πολλά περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν, και υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να είμαστε έτσι χωρισμένοι. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει βρεθεί κάποια στιγμή σε γλέντι με Τούρκους, ξέρει πάρα πολύ καλά πόσα είναι αυτά τα κοινά τραγούδια, τα οποία κατά βάση μάλλον έχουμε κλέψει απλώς. Και εκείνοι τα ξέρουν ως τουρκικά ή είναι μέρος μιας ενιαίας μουσικής παράδοσης και δεν τα έχουμε κλέψει. Απλώς είναι μελωδίες που κυκλοφορούν σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείου και τα τραγουδάμε από κοινού. Οπότε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία των βραβείων, που πολύ χαριτωμένα και εύγλωτα έπεσε και έσπασε το βραβείο που κέρδισε, το τραγούδι που σας διαβάσαμε τώρα, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τις στιγμές που οι άνθρωποι, αντί να αξιολογούνται, απλώς τραγουδάνε μαζί. Θέλω να πω για το Χασμουριτό. Το βλέπω, το γράφεται εδώ πέρα και σχολιάστηκε πάρα πολύ ότι δεν είναι παιδάκι, είναι μεγάλη γυναίκα. Αν θέλει να εκφραστεί, πρέπει να εκφραστεί και να εκφραστεί με λόγια. Και αυτά δεν είναι ούτε σοβαρά, ούτε επαρκή το να βγαίνεις να κάνεις μια τέτοια χειρονομία. Και δεν το συμμερίζομαι απολύτως. Δεν έχω αυτήν την εικόνα. Έχω την εντύπωση ότι όπως γκρίνιαξε η τηλεόραση, τα κανάλια δηλαδή, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεπλένουν το Ισραήλ αυτή την περίοδο, έδειξαν να ενοχλούνται από την ανέδειά της, από το ότι εκπροσωπεί τη χώρα μας και τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο. Και μου φαίνεται ότι δεν είναι μια κίνηση χωρίς συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι ότι κάπως είναι μια κρίσιμη στιγμή. Μπορείς να έχεις μια καριέρα που να μην ασχολείσαι με την πολιτική και έτσι να αποφεύγεις να δυσαρεστήσεις τον κόσμο, ή μπορεί να κάνεις κάτι, έστω και αυτό που δεν ικανοποίησε. Κάποιος σας φάνηκε δειλό και λίγο, αλλά τέλος πάντων η αλήθεια είναι ότι δυσαρεστεί και διχάζει, όπως κάνει γενικά η πολιτική. Και με αυτή την έννοια σε κλείνει σε ένα μικρότερο κοινό. Από αυτήν την άποψη, εγώ θα έλεγα ότι γενικά η παρουσία της με ευχαρίστησε. Είναι γνωστό ότι δεν ανήκω στους οπαδούς του τραγουδιού, κάθε άλλο, αλλά αυτά που συνέβησαν γύρω από το τραγούδι, τα οποία δεν τα συνομπάρω, μου φαίνονται σοβαρά. Είναι τι συζητάει ο κόσμος και τι συζητάει ο κόσμος για ένα σοβαρό θέμα. Αυτό θα έλεγα ότι εμένα με κέρδισε. Δεν μου φαίνεται ασήμαντο, δηλαδή, το χάρηκα. Ναι, ήταν σίγουρα ανάμεσα στις λίγες υποψηφιότητες που κάνανε πράγματα η Μαρίνα Σάτι, που δείξανε με κάποιον τρόπο, έστειλαν κάποιο μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, με διάφορους τρόπους. Από ό,τι έχουμε καταλάβει και η διοργάνωση είχε κάποιο τύπου δρακόντια μέτρα στο να μην ξεφύγει κάποιος. Φάνηκε από μια σειρά που περιπτώσεις που ας μην ξεκινήσουμε να παριθμούμε τώρα. Εμένα δεν μ' αρέσει γενικά αυτό, το ότι δεν ξέρω ότι δεν... Okay, δεν σε ικανοποίησε, δικαίωμά σου, αλλά ο άλλος που ξέρεις, αυτό έκανε, τόσο έτσι σκέφτηκε να το δείξει, στο περιβάλλον που βρίσκεται, με τον κίνδυνο που έχει για την καριέρα του, την καριέρα της. Μακάρι πραγματικά ο Χ που σχολιάζει, αν ήταν στη θέση της, σαν να έκανε κάτι παραπάνω, να το έκανε. Και αυτό θα το έλεγα για τον εαυτό μου κιόλας. Ότι άμα ήμουν στη θέση με όλο αυτό και τα συμφέροντα και πράγματα που είναι από πίσω, από πάνω, το άλλο, μακάρι να είχα μια σωστή αντίδραση. Αλλά επειδή δεν είσαι σε αυτή τη θέση, εγώ αυτό σκέφτομαι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα έκανε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ούτε για τον εαυτό σου, ούτε για κάποιον που κράζει. Μακάρι πραγματικά να η στάση σου να ήταν σωστή και όταν παίζονταν τόσα πολλά και έπαιζες κι εσύ προσωπικά, ναι, τόσα πολλά. Δηλαδή είναι και μια ευκολία στην κριτική. Που, εντάξει, ξέρω εγώ, τα πώς στο Facebook είναι πολύ πιο εύκολα από το να είσαι εκεί πέρα με τον Ισραηλινό χορηγό, με το να σε βρίζουν μετά άνθρωποι που καθοδηγούν ένα μέρος του κοινού σου. Είναι πιο εύκολη η κριτική σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, ισχύει πάντα αυτό. Ναι. Ισχύει πάντα. Ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια διλήμματα. Ναι. Εντάξει. Το ίδιο. Εγώ επειδή έπαιζα θέατρο δρόμου, είχα μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά αυτή την ελευθερία στη δίνει, ναι, ακριβώς ο δρόμος. Ναι. Γράφετε, με ρωτάτε πώς έκανα επεισόδιο για την ανασκόπηση χωρίς να έχω δει Eurovision. Καλέ, εδώ έχω κάνει για το ποδόσφαιρο. Τι συζητάτε? Γι' αυτό υπάρχει συγγραφική ομάδα στην ανασκόπηση, για να καλύπτει αυτά τα κενά. Εγώ βυθίστηκα στην ιστορία της Eurovision και βρήκα τη φοβερή πληροφορία εκεί πέρα με την Ιορδανία, που είπανε ψέματα στον κόσμο ότι νίκησε το Βέλγιο για να μην αναφέρουν το όνομα του Ισραήλ, το 78 με το... οπότε νομίζω ότι έκανα το... προσέφερα σημαντικά στο επεισόδιο και είχαμε ειδικούς Eurovisionologues. Εννοείται, τους μεγαλύτερους ερευνητές. Επίσης έχω κάνει για ιατρικά θέματα, χωρίς να είμαι ακριβώς γιατρός, είμαι ντόκτορα αλλά από τους άλλους και ούτω καθεξής. Δηλαδή το έχω κάνει όπως κάνουν τα πάντα, προσποιούμενος ότι ξέρω θέματα τα οποία αγνοώ. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση σε τι αποσκοπεί. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό, ότι εμάς είναι η δουλειά μας να μην ξέρουμε στα σοβαρά τα θέματα. Παναγία μου. Ναι, και το bullying. Να πούμε επίσης και τελευταίο. Όλα αυτά εντάσσονται προφανώς στο πολιτικό κομμάτι, γιατί νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ σαφές ότι η Eurovision, πέρα από ένα πανηγυράκι, πέρα από ένας φορέας τέλος πάντων μαζικής κουλτούρας, έχει πάρα πολύ πολιτική μέσα της. Λίγο να ήξερες το ιστορικό, δεν φάνηκε πέραν πάσης αμφιβολίας στο σημερινό διαγωνισμό. Και επειδή είναι μαζική, η κουλτούρα επηρεάζει και πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε δεν είναι πάλι σωστή τακτική ή να το νομπάρεις να μην το αναφέρεις. Φάνηκε και από την κινητοποίηση που έγινε για να ψηφιστεί το Ισραήλ. Που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που έγινε με το αποτέλεσμα του Ισραήλ. Ήθελα να το έχω πει και την Παρασκευή. Οπότε τώρα θα ήμουν στη βολική θέση του, τα έλεγα. Αλλά το ξέχασα. Το είχε σκεφτεί και ξέχασε να το καταλαβαίνετε τώρα τι περνάει. Αλλά το ξέχασα. Το είχε, ναι, σκεφτεί και δεν το είπε. Ναι, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Υπήρχαν διαφημίσεις, τα πάντα. Άρχισε και ο Άδωνος Γεωργιάδης διαφήμιζε, ξέρω εγώ, για πανταχού δεξιοί και ακροδεξιοί της Ευρώπης. Έλεγαν ψηφίστε το 6, απλώς για να γίνει ένα τέτοιο είδος ξέπλυμα και να φαίνεται ότι οι λαοί της Ευρώπης είναι με το Ισραήλ. Το αποτέλεσμα δεν εκπλήσει και από την άποψη ότι οι υπέρ της Παλαιστίνης δεν είχαν και κάτι να ψηφίσουν, δηλαδή δεν έγινε κάποιο είδος δημοψήφισμα τώρα στην Eurovision, μην τρελαθούμε, αλλά ο μηχανισμός προπαγάνδας και εξεπλήματος προσπαθεί να το αξιοποιήσει. Αυτό είναι σαφές. Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης και έλεγε και δήλωνε πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που πήρε το Ισραήλ. Δηλαδή ήταν. Θα με βάλεις τώρα, είναι σχεδόν πάσα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μας καίει όλους, για την Μακεδονία. Ναι. Για τη Μακεδονία μας, πούμε, ως Μακεδόνες. Να πούμε ότι κάτι άλλο που ξεχώρισε και πάλι είναι ένα μήνυμα ορατότητας, είναι το Νέμο και το Μπάμπι. Άτομα non-binary, μη ιδιαδικά. Το Νέμο κέρδισε. Ανάγκασε, για παράδειγμα, τα ελληνικά μέσα να χρησιμοποιούν το ουδέτερο. Δηλαδή δεν υπήρχε ευτυχώς το misgendering, να γράφουν ο Νέμος. Ένα οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα ορατότητας και να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι αυτό και να μην γελάει. Και όταν χρησιμοποιείται και το ουδέτερο, μερικές φορές νομπάρεται και και λιδωρείται από διάφορους χώρους, αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τα όχι να αποδεχτούμε, δεν ξέρω τι. Θα ήθελα να πω γι' αυτό, έχω τον εξής προβληματισμό και τα λέω πάντα αυτά γνωρίζοντας ότι πρώτον είμαι απέξω, δεύτερον υπάρχουν και άνθρωποι που και βιωματικά αλλά και ερευνητικά ακόμη ξέρουν το θέμα καλύτερα. Ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ η ορατότητα αυτή να δω να επεκτείνεται και σε τομείς πέρα από το show. Γιατί η showbiz έχει παραδοσιακά ένα μεγαλύτερο περιθώριο ανοχής, ακόμη και για συντηρητικούς ανθρώπους, και νομίζω ότι η επιθυμία όλων μας είναι αυτό το στραμπούλιγμα της γλώσσας, που σιγά σιγά δεν είναι στραμπούλιγμα και μαθαίνει κανείς να λέει αυτό που μέχρι χθες δεν ήξερε να το λέει, να το δούμε να απλώνεται σε όλο ένα και περισσότερα πεδία της κοινωνικής ζωής. Να δούμε δηλαδή στην εκπαίδευση, στο δημόσιο, στην πολιτική, παντού, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, να βλέπουμε άτομα όλων των φύλων και να μην είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ούτε στραμπούλιγμα ούτε πίεση, και προφανώς σε καμία περίπτωση ποτέ το να μην καταφέρνουμε να πούμε το όνομά τους όπως το θέλουν. Ναι, η γλώσσα γενικά πρέπει να είναι συμπεριληπτική, και είναι φοβερό άμα κάτσεις λίγο και το δεις πως δεν είναι, και με τη χρήση του αρσενικού πάντα που αναρωτιέσαι, λες αυτό έτυχε? Δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε προφανώς σου μένει ένα ερώτημα, δεν είμαι κατάλληλος για να το απαντήσω, αλλά πολλές φορές η γλώσσα δεν είναι συμπεριληπτική στο πως το κάνει. Δεν είναι και πολύ εύκολο μερικές φορές να το ξεπεράσεις, δηλαδή να λες μονίμως τα θηλυκά, τα αρσενικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πρέπει όσο περισσότερο γίνεται, κάτι που λέμε, που στο μυαλό μας συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά άτομα, διαφορετικά άτομα, να το κάνει όντως με αυτό που λέγεται. Είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ουδέτερο. Στα αγγλικά δεν είναι it, είναι συνήθως they. Ναι, ισχύει. Έχει τοποθετηθεί ο Φίβος Παναγιωτίδης σχετικά, να σωπάσετε όλοι οι υπόλοιποι. Και εσύ, Θάνο. Βεβαίως. Εκτός από μένα που τον ανέφερα. Ναι, εντάξει τώρα, είναι δύσκολα θέματα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ ακριβώς το τεχνικό κομμάτι, το γλωσσολογικό της κουβέντας. Παρεπτόντως για την πατριαρχία, λέει ότι υπάρχουν πατριαρχικές κοινωνίες στις οποίες έχουμε κυριαρχία του θηλυκού. Οπότε μάλλον έχει εξαιρέσει αυτός ο κανόνας, αυτό το πέρασμα από το γλωσσικό στο κοινωνικό. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ το επιχείρημα αυτό. Λοιπόν. Σεβασμού και όχι ανοχής. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό και εγώ κόλλησα. Βίκτ το γράφει. Γιατί το ανοχής δεν είναι. Κατά την άποψή μου, γι' αυτό κόλλησα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα. Η λέξη είναι σεβασμός. Ναι, η τηλεόραση επιδεικνύει ανοχή. Που θα πει, ναι, που δεν είναι ο σεβασμός. Είναι απλώς το να επιτρέπεις στον άλλο να του κάνεις χώρο για να υπάρξει, αλλά από την θέση αυτού που επιτρέπει. Άλλο να συζητάμε τι θέλουμε εμείς. Λοιπόν. Έχετε να συζητήσετε πρέσπες. Ναι. Από το 19 γράφει ο Βασίλης. Γι' αυτό είμαστε παιδιά εδώ, για να νιώσετε πιο νέες, πιο νέα, πιο νέοι. Θέλει. Ταξίδι θέλει πίσω στον χρόνο. 2019. Πάμε. Συμφωνία των Πρεσπών. Τον Άδωνη τον θυμηθήκαμε επειδή είχαμε στην ανασκόπηση αυτό το βίντεο που έλεγε εκεί πέρα ότι έπρεπε να υπομείνει τους Σκοπιανούς, δεν θυμάμαι πώς το λέει, να βλέπει εκεί πέρα να αναφέρονται ως Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα μας δώσανε και 0 βαθμούς. Το οποίο και εμένα αυτό με τους βαθμούς με ενόχλησε. Μάλιστα όταν το είδα αυτό, είδα και ποια ήταν η συμμετοχή εκείνης της χρονιάς και μου άρεσε το τραγούδι. Κατερίνα Ντούσκα. Θάνο. Έλα ρε Θάνο τώρα. Λέει, αυτό δεν το μόνο θυμόμουν, τον Αμονίτη. Δεν το θυμόμουν εγώ για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι τον είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Είχε πονέσει στην ψυχή του Άδωνης Γεωργιάδης τότε, βλέποντας να αναφέρεται ως Βόρεια Μακεδονία. Η γειτονική χώρα, όπως μαθαίναμε να λέμε, η γειτονική χώρα ήταν ο τρόπος για να μην πεις ποια είναι αυτή η γειτονική χώρα. Και είχαμε ξανά μια αναβίωση αυτών των ευτυχισμένων στιγμών. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες αυτή η αναβίωση. Έχει ξεκινήσει για τον εξής λόγο, γιατί στην Βόρεια Μακεδονία εξελέγει το ΒΜΕΡΟ. Θα το θυμάστε, γιατί κάπως τα είχαμε μάθει εκείνη την περίοδο των Πρεσπών. Αυτή είναι η δεξιοί, ακροδεξιοί εθνικιστές. Μόλον ότι δεν έχουν πει ότι θα καταργήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν τους αρέσει, δεν την αναγνωρίζουν, αποφεύγουν να πούνε το όνομα Βόρεια Μακεδονία και λένε Μακεδονία. Και η κατάσταση έγινε, η συζήτηση έγινε πιο έντονη μετά την αναφορά της νέας Προέδρου της Βουλής στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία ενώ το κείμενό της έλεγε Βόρεια Μακεδονία, είπε Μακεδονία. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίες αντιδράσεις, έχουμε και σχετική εικόνα από την ελληνική πλευρά και από τη Νέα Δημοκρατία που ζητά, κατά την πάγια θέση της Κωνσταντίνε Πουλή, να τηρηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Μπορώ να διαβάσω, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορώ επιτέλους, μπορεί να ακουστεί η φωνή αυτού του ανθρώπου για μια φορά σε αυτή την εκπομπή. Και πάμε μετά σε υπέξ. Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όργου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία. Παράνομη, ναι, και ανεπίτρεπτη. Πράξη η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του Κράτους της. Τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τόσους αγώνες έχει κάνει ο Κυριάκος για τη Συμφωνία και των Πρεσπών. Και το Σύνταγμα του Κράτους της. Πότε άλλαξε αυτό. Ναρκοθετώντας όμως και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν ή κτλ. Οι φίλοι του που κάνουν διακοπές μαζί. Είναι γνωστό ότι ως αντιπολίτευση. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, μπαίνουμε στα πολύπλοκα. Μπαίνουμε εδώ πέρα στα παλιά. Ως αντιπολίτευση τι κάνατε. Είναι γνωστό ότι ως αντιπολίτευση. Κάπου το έχω ακούσει. Ναι, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 19. Έλα. Προειδοποιώντας μάλιστα τότε για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες. Και ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Ό,τι πιο χυδαίο έχει ακουστεί, ίσως στη δεύτερη θέση μετά το τι έκανε ο πατέρας του Τσίπρα στη Χούντα και κάτι τέτοια και ο Τσίπρας ως καφάτος. Και τα φέρετρα. Ναι, όχι, μαζεύτηκαν πολλά. Εντάξει. Κάτι από τα πιο χυδαία πράγματα που έχουν ακούσει τα τελευταία χρόνια στη Βουλή. Εντελώς τυχαία, όλα Μητσοτάκης είναι. Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μια διεθνή συνθήκη δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας και μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε όλες τις αντιδράσεις τις οποίες από καιρό είχαμε προβλέψει, δηλώνοντας στην πλευρά των Σκοπίων ότι δεν θα τηρήσουμε πια την Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν διαβάζω πια από το κείμενο. Του λέω πώς θα μπορούσε να έχει συνεχιστεί, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς, λέει, που εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της, στις συμπεριφορές που απορρέουν από το ρόλο της. Η χρήση της δαγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας, λέει, αποφυγή προκλήσεων κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή, ξέρετε, υπάρχει το ίντερνετ, κάπως μπορεί κανείς να ξαναδεί τι λέγανε τότε. Οπότε ανάμεσα σε αυτά που λέγαν ήταν και ότι δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από τη Συμφωνία, δεν είναι δυνατόν να... Αλλά την ίδια στιγμή λέγανε κιόλας ότι μπορούμε να την καταγγείλουμε αν την παραβιάσει η άλλη πλευρά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Παιδιά, είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να ξανασυζητάμε άλλα 10 χρόνια το μακεδονικό. Δηλαδή, πρέπει να χάσω είναι αυτή. Η χρυσή μας ευκαιρία αυτή. Να πούμε, συμφωνία των Πρεσπών τέλειωσε. Παραβιάσατε. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει για μας. Όλα από την αρχή. Τα συζητάμε ξανά από την αρχή. Κυριάκο Μητσοτάκης, και πάμε. Συλλαλητήρια. Πάμε από την αρχή δηλαδή. Εγώ έχω την άλλη πρόταση. Εγώ έχω καταθέσει την πρότασή μου. Συλλαλητήριο. Σε έχει επηρεάσει πολύ η pop κουλτούρα. Eurovision. Συλλαλητήριο τήρησης της συμφωνίας των Πρεσπών. Πάμε όλοι μαζί. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Παραχαράσετε. Μην παραχαράσετε επίσης τη συμφωνία. Και πάμε. Βόρεια Μακεδονία είναι μία. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Στέφανος Κασελάκης, για την ακριβία, βίντεο, μια βίντεο ανακοίνωση. Είναι ο τρόπος του. Πώς ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο μουσικός παίζει μουσική, το αηδώνει και λαϊδάει, ο ζωγράφος ζωγραφίζει, ο Κασελάκης κάνει βίντεο. Είναι το μέσο της έκφρασής του. Ναι. Ο Κασελάκης είπε κάτι σωστό για την Συμφωνία των Πρεσπών, θέλω να πω, σε ανάρτησή του, ότι ποτέ δεν εκλιπαρείς για μια συμφωνία που θεωρείς αρνητική. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή, το λέει, ήταν πολύ καλή απάντηση προς τη Νέα Δημοκρατία που μονίμως έχει βάλει αυτόν τον αστερίσκο ότι ναι, εμείς είχαμε διαφωνήσει στην συμφωνία, αλλά τώρα πρέπει να τηρηθεί. Οπότε βγαίνει όλος και λέει, γιατί θέλετε να τηρηθεί κάτι που θεωρείται αρνητικό. Κανονικά, ουσιαστικά εννοεί ότι θα πρέπει να είναι και ευκαιρία και για εσάς. Ναι, ουσιαστικά τώρα αυτό που υπονοείται εδώ πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να δείξει τη χαρά της όταν αυτό το παίρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γινόταν. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν μπορούσε να πει ευτυχώς Παναγίτσα μου το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φάει αυτό το κόστος. Επειδή δεν μπορούσε να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία, ήξερε ότι μετά θα βασιστεί σε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αποδεχτεί μετά τα ωφέλη αυτής της εξέλιξης που του ήταν μια χαρά πολύ θετική και θα μπορεί ταυτοχρόνως να γκρινιάζει ότι εμείς δεν τη θέλαμε αλλά τώρα τι να κάνουμε. Αυτό περιπλέκεται λίγο, περιπλέκεται κάπως όταν παραβιάζεται από την άλλη πλευρά η συμφωνία, αρχίζει να γκρινιάζει για το ότι δεν εφαρμόζεται σωστά και σου λένε εσύ τι πετάγεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα βίντεο που ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης που έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι και τι να κάναμε τώρα, διεθνή συμφωνία είναι, προφανώς θα τη σεβαστούμε. Και με την ίδια φυσικότητα που είναι τρομερό αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ένας άνθρωπος που είναι πλασμένος για την πολιτική, με τη χειρότερη σημασία της λέξης. Του Swift, την πολιτική ως τέχνη της ψευδολογίας. Με την ίδια φυσικότητα ακριβώς έλεγε ότι και βέβαια. Και βέβαια θα αναθεωρήσουμε. Γιατί ρωτούσαν τότε θα αναθεωρήσετε και ήταν λίγο εδεσαϊκός οι απαντήσεις, αλλά πάντως γυρόφερναν το επιχείρημα ότι θα εκμεταλλευτούμε, θα αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που θα μας δώσει η άλλη πλευρά, παραβιάζοντας ενδεχομένως την συμφωνία. Δεν έλεγαν, γιατί προφανώς, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Άμα με το που υπογραφόταν η συμφωνία η Νέα Δημοκρατία έλεγε πάπαλα τελειώσαμε αυτό ήταν δεν θα πήγαινε πολύ καλά μετά τι συλλαλητήρια να κάνεις, πώς να ενθουσιάσεις τον κόσμο, γιατί να σε ψηφίσει, τι διαφορά έχει δηλαδή αν λέγαν όλοι το ίδιο. Οπότε φροντίζεις να υπάρχουν και οι δύο γραμμές. Έχεις δηλαδή και τη γραμμή πρωθυπουργός, σοβαρός, κυρία Μητσοτάκης, αξιοπιστία, ευπρέπεια, ανταλλάξατε με τις συντάξεις, ξέρετε τώρα. Ευρωπαϊκός πολιτικός, ναι. Πολύ υψηλού επίπεδου. Είχε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά με τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά έβαζε και τους υπουργούς από κάτω να δίνουν στον κόσμο το πάτημα για να πιστέψει ότι μην ανησυχείτε όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα θα αλλάξουν αυτά. Και βεβαίως υποτίθεται ότι δεν στήριζαν τα συλλαλητήρια, αλλά στέλνανε βουλευτές τους στα συλλαλητήρια και μαζί με αυτό συνέβη και αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα που. Ποιος ξέρει τώρα πώς έτυχε αυτό το πράγμα με το που εξελέγει η Νέα Δημοκρατία, σταμάτησαν τα συλλαλητήρια. Γιατί ρε παιδιά σταμάτησαν τα συλλαλητήρια. Είχαν τόσο κόσμο χωρίς τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνανε ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι, πού είστε, Μακεδονομάχοι, Έλληνες, Μακεδόνες της Βόρειας Ελλάδας, δεν χτυπάει η καρδιά, δεν έχετε ρέμα στις φλέβες σας. Πού είστε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είστε στους δρόμους. Είπανε Μακεδονία. Καθόστε και ασχολείστε τώρα με το πόσο κάνει η φέτα. Αυτά σας ενδιαφέρουν, αυτό είναι το επίπεδό σας. Δυστυχώς δεν ασχολούνται με αυτό. Δυστυχώς ασχολούνται με τη woke κουλτούρα, Κωνσταντίνε. Με τη woke κουλτούρα ασχολούνται. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Πανταβολικά τα πράγματα για το σύστημα με το οποίο ασχολούνται. Έχουμε δείξει ΠΕΞ. Λοιπόν, ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά την με. Την έχουμε τη φωτογραφία, ναι. Ναι, έχουμε, αν την έχουμε δείξει. Δεν την έχουμε δείξει, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ο Νικόλας, παιδιά. Αρτιεφικτής από την άδεια. Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την τελετή ορκομοσίας της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Κατά τη σημερινή ορκομοσία στη Βουλή, μπλα μπλα μπλα. Η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφορα τη συμφωνία των Πρεσπών. Βάλε λίγο τσαμπουκά, Θάνο. Βάλε λίγο εθνικό συνέστημα. Δεν έχω. Θα βάλει το υπηρεσιακό. Δεν έχω. Δεν ξέρω, θες να δοκιμάσουμε τώρα, να δούμε τι θα βγει. Εντάξει, συνέχισε. Είναι και εθνικό θέμα. Είναι και εθνικό θέμα, δεν ξέρω. Πάτα ένα στην τύχη να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Ζάβαλος εδώ πέρα. Λοιπόν, η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφορα τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το Σύνταγμα της γείτονος χώρας. Εν τω μεταξύ, λέει το ίδιο και το Σύνταγμα της χώρας, να το ξεκαθαρίσουμε, άλλαξε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρήθηκε προδοτική μια συμφωνία με την οποία και η Ελλάδα, αλλά κυρίως το ΝΑΤΟ, okay, υποχρέωσε χώρα να αλλάξει το Σύνταγμά της για να αλλάξει την ονομασία. Δηλαδή, η μόνη αριστερή κριτική ήταν ότι αυτό λίγο παραβιάζει κάποιο είδους κυριαρχία, δεν μπορούσε να το κάνεις έτσι με τη βία. Κάτι τέτοιο ήταν, θα μπορούσες να πεις. Το οποίο είχε εναρμονιστεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις, μπλα μπλα μπλα, τη σεβάστηκε ως επικυρωθήσα, που υπερέχει κάθε άλλη διάταξη νόμου. Δηλώνει κατηγορηματικά η Ελλάδα ότι περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας. Μάλιστα. Τιμούρη κρέας. Αυτή η Ρώμη. Εμείς, λέει ο Στέφανος Κασελάκης, ως παράταξη. Όταν λέει εμείς ως παράταξη, πού ήταν τότε ο Κασελάκης, δεν θυμάμαι τώρα. Τι έγραφε εκείνη την περίοδο, δεν θυμάμαι. Ως παράταξη, η οποία πλήρωσε ακριβά τον πατριωτισμό της, καλούμε την νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να συνετιστεί και να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στην ιστορία και το μέλλον του λαού της. Είναι η ανάρτηση. Με συγχωρείτε. Η ανάρτηση αυτή. Η χθεσινή σχολιάζει ότι αποχώρησε η Ελληνίδα πρέσβης από την ορκομοσία της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Και η αλήθεια είναι ότι έλειπε από τη δημόσια συζήτηση λίγο μακεδονικό. Ναι. Έλειπε. Δηλαδή, αν ρωτούσες, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτά τα θέματα, μέσα στην πρώτη εκατοντάδα, ας πούμε, μην πω πάρα πολλά, ναι, στα πρώτα 100 θέματα που θα ήθελες να συζητιούνται, ναι, για την επικαιρότητα, ναι, είναι μέσα το μακεδονικό? Όχι. Εγώ θα έλεγα όχι. Ωραία. Όχι. Είναι σίγουρα στη χιλιάδα, αλλά στα πρώτα 100 θέματα θα έλεγα ότι δεν θα ήθελα να είναι το μακεδονικό. Ναι. Οι κόντρες με τον Έντι Ράμα. Καλύτερα ακόμα. Ναι, φοβερό θέμα, ό,τι πρέπει. Καλύτερα ακόμα. Όλα ανέξοδα είναι αυτά, ρε παιδί μου τώρα. Όλα ανέξοδα είναι. Είναι, δηλαδή, διάφοροι εκεί πέρα, οι οποίοι είναι γείτονες, είναι, μοιάζουμε. Είναι, δεν είναι ότι είναι, δηλαδή, και κάποιοι εξωγήινοι. Αλλά περνάς τη ζωή σου. Λίγο τους βρίσεις, λίγο ρατσισμός, λίγο εθνικισμός και κουτσοβγαίνει ψευτοζωή, μωρέ. Δεν είναι και τίποτα φοβερό, δηλαδή. Είναι πράγματα πάρα πολύ φυσιολογικά στο πώς θα γίνονται. Έτσι ακριβώς γίνονται. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται. Εγώ νομίζω ότι η Μακεδονία είναι το υψηλότερο και καθαρότερο παράδειγμα πολιτικής εξαπάτησης. Δηλαδή, αν συζητάμε τώρα για τον Κασιδιάρη, για την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, το μακεδονικό τώρα είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα εξαπάτησης των εκλογιών. Είναι μια κουβέντα τώρα που είναι εντελώς κατασκευασμένη και ανοιγοκλίνει με διακόπτη. Θες να την ανοίξεις, την ανοίγεις. Θες να την κλείσεις. Λες τους δημοσιογράφους που πληρώνεις να βγάλουν το σκασμό, βγάλουν το σκασμό, τελειώνει το θέμα. Τελειώνει, εξαφανίζεται. Έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας. Ούτε οι Μακεδονομάχοι ενδιαφέρονται, ούτε αυτοί που κυκλοφορούσαν με τις πανοπλίες και με τον πισινό έξω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κανείς. Κανείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι εντελώς κατασκευασμένο. Κερδίζεις εκλογές με αυτό, αλλά κερδίζεις εκλογές τώρα, γιατί άμα έχεις τα κανάλια να παίζουν εθνικισμό μέρα νύχτα, προφανώς και κερδίζεις εκλογές. Μια χαρά είναι. Τα ελληνοτουρκικά. είναι. Τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πείτε μας για τα ελληνοτουρκικά και συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν τώρα. Να πω. Τα ελληνοτουρκικά έπαιξαν την last year, την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ έκριθμη η κατάσταση στο Αιγαίο, ότι θα γίνει. Μετά, λίγους μήνες μετά, υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών και είναι σε πιο καλό κλίμα και σωστά οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό. Ανοίγει το κουμπάκι, κλείνει το κουμπάκι. Εκλογές είχαν και δύο πέρσι. Ναι, ρε παιδί μου. Λέει ο κόσμος τώρα τι καλά που τα πήγε στα ελληνοτουρκικά. Ακριβώς αυτό το μακεδονικό είναι τρομερό. Και επίσης είναι μια περίπτωση για τα δικά μου ενδιαφέροντα, για τα social media. Επίσης είναι μια περίπτωση όπου εμφανίζεται κάτι ότι δημιουργείται από τα κάτω, ενώ προφανώς είναι δημιούργημα που έχει έρθει από τα πάνω. Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος που βράζει. Μα αν έβραζε ο κόσμος, δεν θα μπορούσε να ανοιγοκλίνει με διακόπτη? Αν αυτό προερχόταν από τα κάτω και ήταν μια αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση του κόσμου που το πιστεύει αυτό, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί. Εντάξει, εγώ πάλι θα διαφωνούσα, πάλι θα είχα διαφορετικές αξιολογήσεις, αλλά εντάξει, αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Αλλά τουλάχιστον θα ξέραμε ότι υπάρχει ένας κόσμος με τον οποίο διαφωνούμε. Λέει κάτι άλλο, λέμε εμείς έτσι, λέει αυτός Γιουβέτσι και διαφωνούμε. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Απλώς εξαφανίστηκε το θέμα από την ατζέντα. Mm-hmm. Γνώμη για υπερπατριώτες αριστερούς που αισθάνονται δικαιωμένοι. Κάτι πολύ απλό. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε συμφωνία των Πρεσπών, αν δεν υπήρχε το κείμενο και είχαμε το ανοιχτό ζήτημα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που τότε δεν μας πείρασε το τέτοιο, λέγαμε ότι είναι κάποιος άλλος επιθετικός προϊορισμός στο πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν μας πείρασε που ήδη υπήρχε το Μακεδονία στο όνομα. Και περνούσε η γραμμή της αδράνειας, η γραμμή της η εθνικιστική και όλα αυτά και δεν υπήρχε συμφωνία. Και αυτή τη στιγμή έβγαινε αυτή η κυβέρνηση και λέει, μας λένε Μακεδονία. Θα έμπαινε και στο ΝΑΤΟ και παντού με το συνταγματικό της όνομα, με το πρώην συνταγματικό της όνομα. Θα έμπαινε. Θα ίσχυε το βέτο της Ελλάδας και όλες οι αντιρρήσεις της Ελλάδας σε αυτό το πλαίσιο, με αυτήν την υποταγή στο ΝΑΤΟ. Σιγά και μη. Αυτό. Αν σε ενδιαφέρει τώρα το πώς θα λέγεται, το λέω απλώς σε ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί υποθετικά πάντα σε διάφορες περιπτώσεις λες ότι αν είχε περάσει το δικό μου και αν είχε περάσει η δική μου λύση, θα ήταν σίγουρα τα πράγματα καλύτερα. Αλλά ναι, δεν ζούμε σε υποθετικό σενάριο και καλό είναι να σκεφτούμε και μια άλλη υποθετική. Το έχει πει ο Γιώργος Μητσοτάκης άλλωστε. Σε 10 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται το μακεδονικό. Πολύ, πολύ σωστά, κύριε Πουλή. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ειρωνικό αυτό το σχόλιο και ότι δεν έχει, και ότι δεν δικαιώθηκε ο Μητσοτάκης, γιατί παρέμεινε πάρα πολύ σημαντικό. Σιγά το σημαντικό. Πάλι μπουρδα είναι. Εντάξει τώρα, λένε, το ζήτημα είναι αν θεωρεί κανείς ότι αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα που είναι ζήτημα ουσίας. Τι άποψη έχει. Αν πραγματικά με ενοχλεί, αν πραγματικά είναι ψηλά στις δικές μου πολιτικές προτεραιότητες, αν με ενοχλεί, με σοκάρει, με προσβάλλει ή με φοβίζει και σκέφτομαι τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων, έτσι δεν λέγαμε. Αυτά δεν λέγονταν. Αυτό είναι το άρθρο 5, ένα άρθρο του Συντάγματος που έλεγε μέσα ότι προσέχουν τους Μακεδόνες, τους λέγαν, σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή ένα άρθρο ανάλογο του οποίου υπάρχει σε κάθε Σύνταγμα. Δηλαδή και στο ελληνικό θα βρεις για τους Έλληνες, ό,τι φιλίου ξέρω εγώ. Ο αλυτρωτισμός. Ωραία, ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το κατά πόσο εκτιμά κανείς ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως απασχολεί τον κόσμο. Σε αυτό να μου επιτρέψετε να πω ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν απασχολεί κανέναν και αυτό αποδεικνύεται από το ότι όταν σταμάτησε να το πρημοδοτεί η Νέα Δημοκρατία και οι υπάλληλοι της στα κανάλια, σταμάτησε να ασχολείται και ο κόσμος. Αν οι διαδηλώσεις αυτές ήταν αυθόρμητες, δεν θα είχαν σταματήσει, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό όλης της κουλτούρας πολιτικής εξαπάτησης στην οποία έχουμε εθιστεί, στην οποία εκλέγονται κόμματα με βάση το μακεδονικό και το μάτι, δηλαδή λειτουργεί πολύ καλά αυτός ο μηχανισμός παραγωγής συνένεσης, όπου το μόνο ερώτημα και το μόνο πρόβλημα είναι πώς δεν θα συζητάμε για πολιτική. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλουμε και άλλες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Είναι από τα αγαπημένα θέματα μέσα. Η επικαιρότητα δεν δίνει και πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε τώρα στο πιο σοβαρό θέμα. Είναι λίγο κλιμακωτή η εκπομπή σήμερα. Αλλά αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία περισσότερο, δηλαδή πιο αυστηρό μήνυμα στο Βεμερό. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι η ψυχή μας. Κάτι τέτοιο σε τίτλο. Και τι ψυχή, ε. Ναι, ναι, ναι. Και ένα τελευταίο για το ΝΑΤΟ. Κάπου το είδα, αλλά είναι φυσιολογικό να υποθεί. όντως το ΝΑΤΟ πίεσε για τις πρέσπες, όντως με τον αμερικανικό παράγοντα γίνανε, αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί ξέρω την κριτική του ΚΚΕ, π.χ., κάποια στιγμή και να μην υπήρχε ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να λυθεί αυτό το ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ήταν και μια διμερή συμφωνία. Δηλαδή με την, το παίρνουμε πάντα με τη λογική ότι έστω ότι δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ κλπ. Θα το λύνανε. Θα ήταν ένα κείμενο δεσμευτικό για τις δύο χώρες. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό υπήρξε το φιλοσικής ενός κομματιού της πατριωτικής αριστεράς που λέγανε ότι όχι, δεν είμαστε εθνικιστές, ως αντινατοϊκοί το πολεμάμε. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα λίγα καλά που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξεφορτωθήκαμε αυτή την παράλογη συζήτηση που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε σε κανέναν. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημέρας, να δούμε τι συνέβη με την Παλαιστίνη. Είχαμε ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΟΗΕ, ψήφισμα για πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης, για επέκταση των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, το οποίο πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία. Είχαμε 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 25 αποχές. Και προφανώς μεταξύ των 9 που καταψήφισαν ήταν η ΗΠΑ και το Ισραήλ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ασκήσουν και βέτο στη συνέχεια στην πλήρη ένταξη. Ναι, ουσιαστικά αυτό το ψήφισμα λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δίνει ένα θετικό μήνυμα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι πρέπει να γίνει πλήρες μέλος η Παλαιστίνη, πλήρες μέλος του ΟΗΕ, να αναγνωριστεί δηλαδή το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό, όπως γνωρίζουμε, κατά 99% δεν θα το δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι χώρες που μετέχουν, τα μόνιμα μέλη, έχουν το δικαίωμα βέτο. Αλλά παράλληλα δεν είναι μόνο συμβολικό. Δηλαδή στο σχετικό άρθρο τα βάλαμε αναλυτικά την Παρασκευή το βράδυ. Και από τον Σεπτέμβρη του 2024 η Παλαιστίνη έχει πλέον μία έδρα μεταξύ των μελών του ΟΗΕ στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Οι Παλαιστίνοι διπλωμάτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις και τροπολογίες, μπορούν να εκλέγονται σε επίσημες θέσεις στην Ολομέλεια και στις επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης και θα έχουν το δικαίωμα να μιλούν για θέματα Μέσης Ανατολής, καθώς και το δικαίωμα να κάνουν δηλώσεις εκ μέρους ομάδων εθνών στη Συνέλευση. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είναι και πολύ σημαντική η πλειοψηφία. Δηλαδή, είναι συχνά υπάρχει παρανόηση, τέλος πάντων στο ευρωπαϊκό ακροατήριο και στο, υποθέτω και στο αμερικάνικο, ότι κάτι που λέμε εμείς, επειδή το λένε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και το λέει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, σημαίνει ότι το λέει όλος ο κόσμος. Δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος έχει και άλλες πύρους και άλλες χώρες και μεγάλες χώρες, θέλω να πω. Αυτά που δεν περιμένει να ακούσει κανείς. Ναι, δηλαδή αυτές οι ριζοσπαστικές απόψεις. Ότι δεν είμαστε μόνοι μας η Ευρώπη και η Αμερική στον πλανήτη. Καλές απόψεις. Ένα βήμα απέχεις από το να πεις τις λέξεις πολυπολικός κόσμος. Όχι, αυτό δεν είναι θέμα. Ο πολυπολικός κόσμος προϋποθέτει ότι είναι και ένα αντίπαλον δέος. Αλλά το να πεις ότι στο χάρτη υπάρχουν και άλλες Ήπειροι και ξαφνικά βλέπουμε σε ψηφοφορίες. Μην κοιτάξει. Να ψηφίζεται με 143 ψήφους υπέρ η ένταξη της Παλαιστίνης ουσιαστικά, η αναγνώριση το αίτημα αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Εντάξει, καταλαβαίνεις πόσο η παγκόσμια κοινότητα στηρίζει αυτό το αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι διαβάστηκε αυτό και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε και προκύπτει από την εξέλιξη αυτή με έναν τρόπο αριθμητικά συγκλονιστικό, συντριπτικό, ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η Ισραηλινή πλευρά και μαζί της μπορώ να πω ότι και η ελληνική κυβέρνηση καλά το πάει, είναι κάτι που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην κατάσταση της διεθνούς κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εμείς αναφερόμαστε με χαρά στις κινητοποιήσεις που γίνονται στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περιορίζεται σε ένα κομμάτι που είναι νεολαίστικο και εξεγερμένο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα του Ισραήλ, εξού και υπήρξε και αυτή η πολύ έντονη αντίδραση με το σκίσιμο του συντάγματος της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, εκεί πέρα που λέει ότι με αυτό που κάνετε καταστρέφεται το Σύνταγμα των Ηνωμένων Εθνών και είχε έναν, πώς λέγονται αυτά που πολιτοποιούν, είχε έναν μικρό, ναι, είναι εκπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη και έχει φέρνει μαζί του έναν μικρό καταστροφέα εγγράφων. Μικρό, δηλαδή είναι το κρατάει στο χέρι. Και για να καταστρέφεις post-it, μάλλον. Ναι, και κάνει τώρα, βγάζει ένα χαρτί και λέει ότι με αυτό που κάνετε εσείς σκίζετε την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Και το κάνει παραστατικά. Έχει μεταφερθεί λίγο λάθος αυτό, ότι αυτός το έσκισε, ότι τύπου δεν το αποδέχεται. Όχι, όχι, όχι, φαίνεται στο έχουν βίντεο. Σημασία αυτά που λέει την ώρα που το κάνει. Αυτό που λέει είναι ότι με αυτά που, με αυτά που ψηφίζετε. Σκίζετε τη χάρτα. Και κάνει ότι εσείς δηλαδή προσβάλλετε. Ναι. Υπάρχει, είναι φοβερή και στις δηλώσεις, φοβερές στις δηλώσεις του Ριγιάντ Μανσούρ, που είναι ο Παλαιστίνιος πρέσβευτής στον ΟΗΕ, που αναφέρεται και στις καταλήψεις των Αμερικανών φοιτητών-φοιτητριών στο Κολούμπια, για παράδειγμα. Αναφέρει συγκεκριμένα το Κολούμπια και έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Και επίσης να πούμε ότι σε αντίθεση με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απήχαν, Γερμανία π.χ. απήχε, η Ελλάδα και η Κύπρος ψήφισαν υπέρ. Και λες πάλι καλά. Αλλά είμαστε χώρες που ψηφίσαμε υπέρ. Καταψήφισε η ΗΠΑ, το Ισραήλ, καταψήφισε η Ουγγαρία, η Αργεντινή και μετά κάποιες χώρες μικρές νησιωτικές της Αυστραλίας, της Οκεανίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είπε ότι είναι δώρο για τη Χαμάς η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Ψυχραιμό. Και η παράλογη απόφαση, ψυχραιμό, που ελήφθη σήμερα στη Γενική Συνέλευση, επισημαίνει τη δομική προκατάληψη των Ηνωμένων Εθνών. Μιλάμε για δομική προκατάληψη των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δομική προκατάληψη εναντίον του Ισραήλ. Και τους λόγους για τους οποίους, υπό την ηγεσία του νέου Γενικού Γραμματέα, του Αντώνιο Γκουτέρες, μετατράπηκαν σε έναν άσχετο θεσμό. Αυτός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κατς. Και... Ψήγαμε. Και μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν φτάνει στο σημείο να λες ότι 143 χώρες παρασύρονται από τον ηγέτη, τον νέο Γενικό Γραμματέα, δηλαδή ότι υπό την ηγεσία του έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας και ότι έχει μετατραπεί σε irrelevant, φαντάζομαι ότι θα είναι η αγγλική λέξη εδώ πέρα που μεταφράστηκε, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει πάει πολύ καλά το πράγμα, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να πεις ότι έχουν δομικό αντισημιτισμό τώρα αυτές οι 143 χώρες. Αυτό είναι το... Και ο ΙΕ γενικά, τα όργανα του ΙΕ, όλοι πια. Εδώ ήταν αντισημίτες αυτοί που, ξέρω εγώ... Που σίγουρα που διαδήλωναν έξω από το Eurovision, που έστειλαν μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης, όλοι είναι, δεν έχει κανένα νόημα. Έχει περάσει, δηλαδή το έχουν ταΐσει και στην ελληνική δεξιά και στο πάντα γραφικό, πάντα εκτός πραγματικότητας, πάντα λάθος, ακραίο κέντρο. Το έχουν ταΐσει αυτό το πράγμα, το έχουν ακούσει, το έχουν πολτοποιήσει μέσα τους, το πετάνε. Υπάρχει αντισημιτισμός. Εντάξει, μάλλον μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό το επιχείρημα δεν πάει καλά. Δηλαδή, το λέμε εδώ και καιρό ότι η ηθική εμβέλεια, η αποτελεσματικότητα αυτού του επιχειρήματος είναι περιορισμένη. Σιγά-σιγά δηλαδή αρχίζει να φθήρεται. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, γιατί προφανώς το επιχείρημα του Ισραήλ είναι πάντοτε αυτό. Και αν είναι Εβραίοι, είναι Εβραίοι που απλώς μισούν την ταυτότητά τους την εβραϊκή, είναι self-hating Jews. Οπότε δεν γλιτώνεις από αυτό, δεν μπορείς να πεις «μα το υποστηρίζουν και οι εβραϊκές», και δεν έχει καμία ακριβώς, καμία απολύτως σημασία αυτό. Οπότε ας πούμε ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Στις ΗΠΑ είναι απασχολημένοι να δικαιολογούν γιατί με τα όπλα τους είναι μια χαρά και δεν διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε μια σημαντική μετατόπιση της κοινής γνώμης και ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς με όρους αυτοάμυνας πια για αυτό που συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, γιατί θυμάστε, έβλεπα μια συζήτηση γι' αυτό που έλεγε ο μιλητής, μα συζητάγαμε όταν ήταν 2.000 και 5.000 οι νεκροί, ότι ήταν πολλοί. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία τίποτα. ούτε οι 30, ούτε οι 40, ούτε οι 80, ούτε οι 200. Είναι απλώς συνθήκες απανθρωποποίησης. Δεν ενδιαφέρουν αυτοί οι πληθυσμοί. Επειδή δεν ενδιαφέρουν αυτοί οι πληθυσμοί, είναι αδιάφορο κατά βάθος το πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα αφανιστούν από τον χάρτη. Αυτό είναι που συμβαίνει στην ουσία. Και όχι το αν μπορούμε να συζητήσουμε ότι αυτή είναι μια αλληλογισμένη αντίδραση ή αν είναι μια αντίδραση που ξεπερνά τα όρια. Οι νεκροί δολοφονημένοι από το Ισραήλ έχουν περάσει 35.000. Πάνω από 17.000 είναι παιδιά. Είχαμε και μια άλλη είδηση πριν δύο μέρες από τον ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για ομαδικούς τάφους που φέρεται να περιείχαν εκατοντάδες πτώματα κοντά σε νοσοκομεία. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα... Αυτή είναι προφανώς έγκλημα πολέμου. Στην περίπτωση που όντως έχει συμβεί, όλα δείχνουν ότι έχει συμβεί. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα του CNN που δείχνει για μια φυλακή που τους βασάνιζαν, ένα μικρό Γκουαντάναμο, ας πούμε, που είχε στήσει το Ισραήλ. Βγαίνουν σοκαριστικά πραγματικά πράγματα. Τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, και μάλιστα ήταν και πολύ έντονοι οι βομβαρδισμοί το βράδυ της Eurovision. Δηλαδή την ώρα που έβγαιναν οι ειδήσεις, ποιος νίκησε κλπ, πώς πήγε το Ισραήλ και τέτοια, έβγαιναν και οι ειδήσεις για το πώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Ράφα. Και έγινε και στην και σε προσφυγικό καταβλισμό έγινε η εισβολή το Σάββατο το βράδυ στην Τζαμπάγια, αν το λέω σωστά. Και είναι 360.000 οι εκτοπισμένοι από τη Ράφα σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το ερώτημα είναι πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει το δραματικό κάλεσμα που λέγαμε την Παρασκευή ότι είναι για τρεις μέρες έχουν καύσιμα τα νοσοκομεία για τις γεννήτριές τους. Πλέον είναι για λίγες ώρες, περάσει τρεις μέρες. Είναι, όποια εικόνα βλέπεις είναι σοκαριστική. Έβγαλε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, έβγαλε και ένα βίντεο, είναι 1,5 λεπτό, και είναι από τα γραφεία της, τα οποία καταλαβαίνεις πόσο κρανίου τόπος είναι η κατάσταση. Είναι κάτι, ένα κτίριο που μοιάζει συντρίμη. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι εκεί ήταν γραφεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις αυτό που έχει γίνει. Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να τερματίσει την επιχείρηση στη Ράφα, να ανοίξει τα σύνορα και να επιστρέψει στις συνομιλίες. Είναι το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών που εξέφρασε, λέει, τη λύπη του για την Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα που ξεκίνησε την Τρίτη. Χαρακτήρισε ικανή να προκαλέσει καταστροφική κατάσταση για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας και λέει ότι οι άμαχοι στη Γάζα δεν έχουν ασφαλή περιοχή. Κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση κατά της Ράφα, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις που είναι ο μόνος πιθανός τρόπος να οδηγηθούμε στην άμεση απελευθέρωση ομήρων. Και αναφέρει και την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορεί να εισέλθει στο Παλαιστινιακό έδαφος. Καταγγέλει τις επιθέσεις των Ισραηλινών επίκων σε αποστολές βοήθειας που προορίζονται για τη Γάζα και προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινές αρχές πρέπει να βάλουν τέλος στη βία των επίκων. Εμείς δεν το πολύ συζητάμε αυτό, ακόμη και όταν πρόκειται για επιθέσεις που στρέφονται και εναντίον χριστιανών. Θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία, αλλά επίσης είναι από τα κομμάτια που ανοιγοκλίνει ο διακόπτης της επικαιρότητας ανάλογα με το τι επιδιώκει κανείς γεωπολιτικά. Οπότε αν δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντά του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να συλληφθεί ο φρουρός του πρόξενου και να μην συμβεί τίποτα, να μην ανοίξει ρουθούνι, να περάσει τα ψηλά στα ελληνικά μέσα ή καθόλου. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση φανταζόμαστε ότι μια προσβολή που θα συνέβαινε σε θρησκευτικό τόπο, σε θρησκευτικούς παράγοντες, σε λατρευτικούς χώρους κτλ. Θα ήταν κάτι που θα αντιμετωπιζόταν με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ναι. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο πώς εργαλειοποιούνται όλα αυτά τα συναισθήματα του κόσμου όταν βλέπει τις περιπτώσεις στις οποίες αυτά καταπίνονται. Γιατί αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση. Στα πλαίσια του διεθνούς εθνικού δικαίου, η αποδοχή και συγκάλυψη μιας γενοκτονίας από άλλα κράτη δημιουργεί ένα τρομακτικό προηγούμενο πάντως. Δεν ξέρω αν είναι πρωτοφανές. Ξέρω ότι είναι τρομακτικό αυτό το προηγούμενο με την δυτική υποκρισία. Δηλαδή, γι' αυτό που λέγαμε ότι και ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει, η Ευρώπη και δικαίως προφανώς είχε αυτό το να λέει για τα δικαιώματα και τον ελεύθερο κόσμο και το πόσο δημοκρατική είναι σε αντίθεση με τα αυταρχικά καθεστώτα. Προφανώς η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα αυταρχικά καθεστώτα, αλλά διεθνώς στο να πεις ότι εμείς είμαστε με το δίκαιο και πρέπει να σταματήσεις να κάνεις το κακό, κάτι κακό που κάνεις, τώρα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι εμφανή. Μικρογραφία ήταν προχθές η Eurovision. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο πλήγμα σε αυτό το ηθικό πλεονέκτημα, στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, που εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Ποιος θα το τηρήσει, ο καθένας κάνει τα δικά του. Περνάει από το Συμβούλιο Ασφαλείας, βάζει βέτο η Ρωσία, κάτι για την στήριξη της Ουκρανίας. Μετά βάζει βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τηρείται κάτι, δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας που να πεις ισχύουν τα ίδια για όλους και έτσι μπορείς να διασφαλίσεις την ειρήνη. Όλα έχουν σπάσει σε κάποια κομμάτια. Δυστυχώς προφανώς. Γιατί πρέπει να κρίνεις με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, μόνο τώρα νομίζω ότι θα ήταν και ένας αφελής ιδεαλισμός τώρα ότι αυτά θα αποφασίζονταν έτσι. Προφανώς ο καθένας απλώνεται μέχρι εκεί που μπορεί. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Απλώς νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον κάπως να αποκαλύπτονται οι περιπτώσεις τις οποίες οι άνθρωποι που απλώς κάνουν αυτό που ό,τι περνάει από το χέρι τους με βάση το συμφέρον τους προσπαθούν να το ντύσουν και με διάφορες επικλήσεις στην ανώτερη ηθική τους και διάφορα τέτοια. Εκεί μπορεί κανείς να επιδοθεί σε ένα σχετικό ξεμπρόστιασμα, γιατί καλό είναι να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα. Μπορούμε να δείξουμε το βίντεο με τον Κασελάκη και τη μαμά του Θάνο, ή θεωρείς ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι πολιτικά? Δεν ξέρω, τα δικιά σου επιλογή. Θα τα αφήσω πάνω σου, θα τα αφήσω στον εκδότη. Λοιπόν, στα πλαίσια της συζήτησης που έχουμε ανοίξει για την αντιπαράθεση στις ευρωεκλογές. Επειδή θα έρθουν οι ευρωεκλογές εδώ πέρα, θα κάνουμε συζητήσεις. Είπαμε ότι το μέσο με το οποίο κυρίως εκφράζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, είναι τα βίντεο. Έχει κάνει ένα βίντεο που παίρνει τηλέφωνο τη μαμά του για να της ευχηθεί, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Μπράβο. Το έχει στείλει πρώτα η μαμά του ένα μήνυμα που του λέει γιατί δεν με πήρες. Την παίρνει, δεν τον αναγνωρίζει αρχικά. Αυτό το τονίζουμε γιατί, αν το θυμάστε, έχει υπάρξει μια εκπομπή που έχει ισχυριστεί από την αρχή ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι άνθρωπος, είναι ρομπότ. Και πείτε μου εσείς, είναι κάτι το οποίο το παρατήρησε ο Θάνος, ότι τώρα δένουνε τα πράγματα, ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Γιατί δεν τον αναγνώρισε, ρε παιδιά, η μάνα του? Έχετε πάρει μπορεί ποτέ τώρα να μην σε αναγνωρίζει η ίδια σου η μάνα, αφού είναι ρομπότ ο άνθρωπος? Θα πεις και ερωτήματα θετώ στο τέλος. Τέλειο, Θάνο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Θα μας ερωτήσουν μετά, καλά ρε πώς το είπες αυτό. Παιδιά, εγώ ερωτήματα θέτω. Ναι, ας έρθει εδώ πέρα η μάνα του ή ο κατασκευαστής του και ας με διαψεύσουν. Και να πούν ότι όχι, κοιτάξτε να δείτε, μπορείτε εδώ πέρα, μπορούμε να κόψουμε και να δείτε ότι βγαίνει αίμα, τέλος πάντων δεν υπάρχουν καλώδια και γράσα. Το είδα αυτό το βίντεο με τις ευχές από τη μαμά του και πιστεύω ότι επειδή είναι πάρα πολύ ταλαντούχος επικοινωνιακά, πάρα πολύ ταλαντούχος. Δηλαδή, λίγους έχουμε δει με τέτοιο ταλέντο στην επικοινωνία. Λίγους. Ίσως ο Μηταράκης που έχει παίξει και σε σύριαλ να έχει τέτοιο ταλέντο στην επικοινωνία. Θέλω να προτείνω μια πινελιά, έτσι. Δεν είναι ανάγκη κάθε επικοινωνία με τη μαμά του να τη βλέπουμε στα social media. Ξέρω ότι υπάρχει αυτή η τάση, ξέρω εγώ, να εμφανίζεται και μια ανθρώπινη πλευρά, αλλά προσέξτε. Το μυστικό εδώ είναι να υπάρχει μια πολιτική παρουσία και ξαφνικά κατ' εξαίρεση να βλέπεις και μια ανθρώπινη πλευρά. Εδώ έχουμε φάει πολύ μαμά. Εντάξει. Οπότε θα πρότεινα, τώρα τι λόγος μου πέφτει εμένα, λέω με τις λίγες γνώσεις που έχω, θα πρότεινα λίγο λιγότερη μαμά στα social media του Στέφανου Κασελάκη. Γκώσαμε. Αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργος. Μου φαίνεται άβολο, δηλαδή, ειλικρινά. Και αν σκεφτείς κιόλας ότι η γυναίκα τη βγάζει εκεί πέρα σε αυτά τα βίντεο που ακούγεται να μιλάει κιόλας, είναι βίντεο που βγάζει τη μάνα του. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι παράλογο. Ποιος ο Πανούσης είναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, γνώμη μου, αυτό είναι το άλλο εκτός από το ερώτημα. Γνώμη μου, λίγο φρένο στα ποσοστά μαμάς στην προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έχουμε δει αρκετό ανθρώπινο Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή, αρχίζει, και αυτό σας το λέω να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, αρχίζει και δημιουργεί καχυποψία. Μέχρι ένα σημείο τον δείχνει ανθρώπινο. Από ένα σημείο και μετά, λέμε, για να τον δείχνουν τόσο ανθρώπινο, κάτι άλλο τρέχει. Και εκεί έρχεται η θεωρία του ρομπότ και γι' αυτό σας λέμε ότι προσέξτε το αυτό. Μιλώντας για θεωρίες συνωμοσίας, μια που τα ανέφερες, είχαμε και μια συνέντευξη στην Ηλιάνα Ζερβού που έδωσε ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Αιματολόγος, καθηγητής στη Σορβόνη, για το θέμα που έχει γίνει με την απόσυρση των εμβολίων της AstraZeneca. Να τη διαβάσετε, να τη ρίξετε μια ματιά, τα εξηγεί πάρα πολύ σωστά και κάνει και μια ανάρτηση ο Θεοδωρός Λίτρας, εκ των συγγραφέων της μελέτης Τσιόδρα Λίτρα για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ, που και αυτός τα εξηγεί. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και επειδή υπάρχει και μια προφανής δυσπιστία όταν μια μεγάλη εταιρεία βγάζει ένα λόγο και λέει ότι εγώ το έκανα γι' αυτό, οπότε δεν πιστεύει και κανείς. Και στα αριστερά σημαίνει αυτό, είναι γνωστό. Να μην πάμε στο άκρο του να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε για τα εμβόλια, μόνο ότι συζητήθηκε πάρα πολύ ξανά. Εδώ για συζητάμε ασφάλεια τη Μακεδονία, των εμβολίων. Μοιάζει και πάρα πολύ λογικό, άμα το τσεκάρεις τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι που ξέρουν γενικά. Δηλαδή είναι αιματολόγος που μιλάει για τις θρομβώσεις, λίγο είναι κάποιο τομέας του. Ναι, είναι μια διεθνής αυθεντία στο θέμα. Ας ξεκινήσουμε, ο Γεροτζιάφας είναι διεθνής αυθεντίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η ανάμειξη με την πολιτική δημιουργεί γενικά έτσι μια μαγκιά σε όλους, ότι έλα μωρέ, αλλά επιστημονικά είναι κάπως έτσι και νομίζω στο βαθμό που μου πέφτει ο λόγος, γιατί σπανίως ρωτά κανείς κοινωνιολόγους για αυτά τα θέματα, που είναι πολύ άδικο. Θα έλεγα ότι μάλλον το ζήτημα είναι πως ο κόσμος σκέφτεται ανεκδοτολογικά. Τι έπαθε η θιά μου, τι έπαθε ο ξάδερφός μου, τι έπαθε ο φίλος μου. Η επιστήμη οφείλει να σταθμίζει τα πράγματα με κριτήρια στατιστικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νικόλα, ευτυχώς που εδέησες να επιστρέψεις τη δουλειά σου. Μας έχει έρθει εδώ πέρα, καταρχάς έχει τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Ξέρετε, άμα κάνει πολλές διακοπές ο άνθρωπος, δεν μπορεί μετά να αποδώσει. Δηλαδή αυτό με τις άδειες, κάπου με συγχωρείτε κιόλας που το λέω, είναι προβληματικό όταν παίρνουν άδειες εργαζόμενοι και τα ρεπό. Γιατί μετά παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Τι να σκέφτονται τη δουλειά τους, λέει ωραία περάσαμε, θέλει μια μέρα μετά να συνέλθει, θέλει μετά οραματίζεται την επόμενη άδεια καθώς πλησιάζει, καταλάβει τι γίνεται δουλειά έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, καλώς ήρθες, αυτά θέλω να πω. Εντάξει, θα πήγε πολύ καλά όμως. Δευτέρα μετά από μεγάλη άδεια, δύσκολη επιστροφή στο γραφείο. Τα πήγε καλά. Το λέω επειδή γενικά τον βλέπω ότι ονειροπολεί λιγάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, την αγάπη μας.